السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، تتميّم ننفوبي كيفني ترجمة أو تفسير خطبة هي عظيمة، الخطبة القيمة التي ألقاها شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه. Hii ni kwa sababu hatutaki kusoma wengi wetu. Kwa hiyo maneno ya sawasawa yanapozungumzwa huwa sisi hatuelewi. Tusomeni jamaa. Nususi nyingi zilizosomwa hapa kwenye khutba kwa asilimia kubwa, ukikaa kwenye darasa utazisikia. Kwa hiyo tumekaa kwenye madarasa, basi tungipata kwa kiasi kikubwa sana yale yaliyosemwa na khatibu wetu. Bila kupoteza muda, Sheikh Allah muhifadhi, hutuba yake imejikita katika suala la takwa Allah azza wa jalla. Alihimiza mwanzo wa hutuba juu ya jambo hili, akazitaja ayati zinazohusia zinazotawasia juu ya takwa Allah azza wa jalla, na kusema kwamba huo ndio wasia wa Allah jalla wa ala kwa watu waliotangulia na watu waliokuwa kabla, yani yanokuja baada vile vile, watu walikuwa kabla na walikuja baadaye. Huo ndio wasia wa Allah jalla wa ala kwao juu ya kumcha yeye subhanahu wa ta'ala. Akalihimiza jambo hili, lakini pia akaeleza kuwa ndio sababu ya watu kufaradhishiwa saumu ya Ramadhani. Akaisoma aya katika suratul Baqara ambayo inafahamika, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Akaifafanua aya hii na akasema Allah azza wa jalla ameanza kukuwasemesha na kuwaita wale walioamini. Akasema ya ayyuhalladhina amanu, na imesemwa kwamba unaposikia ya ayyuhalladhina amanu, basi wewe ujue ni ujumbe unaokuhusu wewe mu'min, unatakiwa usikilize kwa makini. Ima itakuwa ni amri unaamrishwa wewe, au una makatazo unakatazwa wewe. Huwa Allah anapozungumza na waumini anawaita kwa jina hilo, ya ayyuhalladhina amanu, kwa wasifu huo, kwa sababu wao ndio wanaokubali wakayatekeleza yale wanaoamrishwa na wakayaacha yale yaliyokatazwa. Lakini inapokuwa mambo mengine ya ujumla, Allah subhanahu wa ta'ala husema ya ayuhannas, enyi watu. Sasa jambo linataka kusemeshwa hapa ni jambo muhimu linalohusu waumini. Akawaambia waumini kwamba mmefaradhishiwa kufunga, kwa hiyo hii somo inawahusu waumini. Na akasema kama ilivyofaradhishwa kwa wale ambao walikuwa kabla yenu, kwa maana ya kwamba saumu ilifaradhishwa pia kwa waliokuwa kabla yetu, kama vile tunavyofunga sisi, na wao pia vile vile walifaradhishiwa kufunga. Lakini kwa rahma ya Allah jalla wa ala akajalia saumu yetu sisi ikawa iko tofauti kidogo na saumu ya hao waliotangulia. Sisi tukafanywa takhfifu, kwa sababu wao walilazimishwa katika saumu hata kuzungumza pia wasizungumze, waache kula kunywa na mambo mengine ya matamanio, lakini pia marufuku kuzungumza. Akatoa ushahidi wa aya katika suratu Maryam, inni nadhartu lirrahmani sawma, wakati Maryam alipowaambia jamaa zake kwamba mimi nimeweka nadhiri kwa Allah mwingi wa rehma kufunga, kujizuia, sizungumzi. Kwa hiyo katika mazito waliopewa waliotangulia, walikuwa katika saumu zao wakikatazwa hata kuzungumza. Kadhalika akaendelea Allah jalla wa ala akaeleza kwamba lengo la kuwekwa saumu ni watu kufika katika takwa Allah, ambayo ndio maudhui kuu aliyozungumzia Sheikh katika hutuba yake. Kumcha Allah, la'allakum tattaqun. Kwa sababu taqwa Allah maana yake hasa ni kuyafanya yale aliyoyaamrisha Allah na kuyaacha yale aliyokataza, kuyatekeleza yaliyoamrishwa na kuyaacha yaliyokatazwa, ndio maana ya taqwa Allah. Na jambo hili lina faida nyingi sana. Sheikh akataja ayat na ahadith zinazoonyesha juu ya faida na ukubwa na fadhila zinazopatikana katika taqwa Allah. Lakini katika faida au katika mambo makubwa ambayo atayapata mtu muttaqi anemcha Allah jalla wa ala, moja katika hayo mtu huyu anapata hifdhi ya Allah, ulinzi. Allah atamlinda aliposema inna Allah ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun, hakika Allah yupo pamoja na wale wenye kumcha, wenye kumuogopa na wale wenye kufanya ihsan, wenye kutenda wema. Hapa anakusudia upamoja wa hifdhi wa kulinda, kwamba Allah atawahifadhi watu hawa. Kwa hiyo miongoni mwa faida kubwa wanazozipata watu wenye kumcha Allah ni ulinzi na hifdhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo jingine ambalo wanalipata wenye kumcha Allah katika faida zinazopatikana ni kwamba wao ndio watu walio watukufu zaidi, wenye heshima mbele zake subhanahu wa ta'ala, aliposema inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika waliokuwa watukufu zaidi mbele za Allah ni wale wacha Mungu katika nyinyi, ambao watamcha Allah sana. Akaelezea kwamba imekuja kwa tamko la atqakum au akram kwa sigha ya mubalagha, kuonyesha kwamba yani hawa ndio waliokuwa na utukufu zaidi kuliko watu wengine. Kadhalika katika mambo watakayoyapata wenye kumcha Allah jalla wa ala ni kwamba zimekuja ayati mbalimbali kuonyesha ya kwamba wao ndio watakaoipata aljanna, hakika wenye kumcha Allah watakuwa katika pepo na mito, hakika wenye kumcha Allah watakuwa katika pepo za neema, hakika wenye kumcha Allah wana mahali pa kufuzu. Na ayati mbalimbali zilizokuja kuonyesha kwamba almuttaqi, mwenye kumcha Allah jalla wa ala, atapata aljanna. Kataja ayati na ahadith kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akaizungumzia khutba ya kwanza ikaisha. Khutba ya pili, katika khutba ya pili Sheikh hifadhahu Allah ta'ala akazungumzia jambo la saum, kwamba watu katika saum wanatakiwa wachunge mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, wajiepushe na mambo ambayo yatapunguza thawabu za saum. Kuna mambo ambayo yanapunguza thawabu na ujira wa saum, watu watakiwa wajiepushe na mambo hayo, na badala yake wafanye mambo ambayo yatawaongezea thawabu. Kuna vitu au katika dhambi watu wakizifanya saumu zinapungua ujira wake, na kuna mambo ambayo yanaharibu saumu moja kwa moja, ukiyafanya saumu yako itaharibika, kwani mufsidatu saumu. Watakiwa wewe ujizuilie na mambo hayo kutoka kuchimbuka kwa alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua, mtului alfajr sadiq ila ghurubi shams. Jizuilie na mambo hayo. Kuna mambo wewe ukiyafanya thawabu za saumu yako zinapotea, kama vile maneno ya uongo, umekaa wazungumza uongo, kauli zuur, maneno ya uzushi, shahada tuzuur, ushahidi wa uongo, wanatoa ushahidi wa uongo, na wewe umefunga, ujira wako unapungua. Maneno ya kipuzi, wazungumza maneno ya ovyoovyo tu, uchungi mipaka na mingineyo katika mambo ya lahu, ukawa yafanya na hali ya kuwa wewe umefunga, mambo haya yanapunguza thawabu za saumu yako. Na kuna mambo ambayo ukiyafanya saumu yako inabatilika kabisa, huna saumu na ni wajibu juu yako kulipa siku hiyo. kula, kunywa na kadhalika, kufanya mambo mengineyo kama vile jimai na mengineyo. Mtu akamuingia, akamuingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani, ni wajibu juu yake kuja kuilipa siku ile na kutoa kafara, na kafara yake ni kuwalisha maskini 60 au kufunga miezi miwili mfululizo, kuacha huru mtumwa, kufunga siku 60 kama ikiwezekana, au kufunga miezi miwili mfululizo, kwa sababu umefanya jambo ambalo limeiharibu saumu yako, nayo nalo ni aljimaa. Na haya ni katika yale yaliyokatazwa ya kuharibu saumu. Saumu inaharibika kabisa. Na ndio maana sasa akasema as-salaf radhiyallahu anhum, wao walipokuwa wakiingia katika mwezi wa Ramadhani au Ramadhani ikifika, wanalazimiana na masajid, wanakimbilia misikitini na wanaambiana kwamba tunakwenda misikitini kwa ajili ya kuzilinda saumu zetu, kwa sababu huko mitaani saumu zinaharibika, lakini tunakwenda misikitini kulinda saumu zetu. Misikitini kuna darsa, misikitini kuna kusoma Qur'an, misikitini kuna kuleta adhkari, kuna kuswali. Kwa hiyo watu wajitahidi kuswali, wajitahidi kusoma Qur'ani, wajitahidi kuleta adhkari. Na mwezi wa Qur'ani, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani, na watu walikuwa wakikithirisha sana kusoma Qur'ani katika mwezi huu. Wewe ujitahidi kusoma Qur'ani kwa sababu ni mwezi wa Qur'ani. Sheikh akalihimiza hilo, kadhalika watu kuleta adhkari katika, kama kusema la ilaha illa Allah, sema jambo lake ni kubwa na ni ufunguo mkubwa huo, na ni ulinzi wa dhidi ya shetani na mfano wa hayo. Hatuwezi kueleza yote aliyosema shekhe kwa sababu hutuba ilikuwa na zaidi ya dakika 20. Kwa hatuwezi kutumia dakika zote hizo kueleza kila kitu, na pia vile vile hatuwezi kuhifadhi kila kitu tukaeleza. Cha msingi ni kwamba ujumbe ndio huo juu ya takwa Allah, lakini pia tujitahidini kusoma ili inapozungumzwa maneno ya maana kama haya tuwe sote tumeelewa. Hakuna haja tena mtu mwingine asimame aseme baadhi na baadhi mwingine ayaache. Kuna maneno mazuri tu yamezungumzwa, lakini kwa sababu hatuelewi, wewe hatukufahamu ule utamu wake, na utamu wa lugha uifahamu moja kwa moja lugha yenyewe kutoka kwa yule mzungumzaji. Kwa tujitahidini katika hayo. Haya hakuyasema shekhi, nayazungumza mimi. Kwa hiyo tujitahidini kusoma, na kubwa zaidi ujumbe uliotolewa na Sheikh hafidhahullah ta'ala juu ya taqwallahi azza wa jalla tuuchukue, na tuko ndani ya Ramadhani na ndio mwanzo kabisa wa Ramadhani. Tujitahidini zile Ramadhani zilizopita zile ziwe tofauti na hii. Hii ni Ramadhani ya aina ya pekee yake, kwa maana tufunge vile inavyotakikana. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah.